शुक्र जो रविवार को घर आया। एप्लीकेशन एप्लीसियन लोक कथा। शुक्र जो रविवार को घर आया एप्लीसियन लोक कथा। बहुत समय पहले एक जंगल में एक शुकरी रहती थी। उसके तीन नन्हे बच्चे थे, टॉमी, विली और जैकी। दिन प्रतिदिन तीन नन्हे शुकर बस खूब खाते और सोते। वह बड़े होते गए और इतने बड़े हो गए कि अपनी गुफा में एक साथ रहना उनके लिए कठिन हो गया। एक दिन शुकरी ने सबसे बड़े बच्चे टॉमी को बुलाया। अब समय आ गया है कि तुम यह घर छोड़कर अपना घर बनाओ और स्वयं अपनी देखभाल करना सीखो। उस रात माँ ने वह सब चीजें इकट्ठी कर ली जिनकी आवश्यकता टॉमी को घर छोड़ने पर पड़ सकती थी। अगली सुबह नाश्ते के बाद माँ ने टॉमी से कहा, अब मैं दो बातें तुमसे कहना चाहती हूँ। अगर तुम अपना घर बनाओगे तो ईंटों और पत्थरों से बनाना और रविवार को घर आकर माँ से मिलना। माँ ने टॉमी को प्यार किया और उसे घर से विदा किया। सामान से लदी वैगन टॉमी सड़क पर खींचने लगा। उसने उस लोमड़ी को न देखा जो झाड़ियों के पीछे छिपी थी। अचानक लोमड़ी कूदकर उसके सामने आ गई। नन्हे शुकर, लोमड़ी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लिए एक घर बनाऊंगा और मैं उसमें अकेले रहना सीखूंगा, टॉमी ने उत्तर दिया। अपना घर बनाने के लिए तुम किस वस्तु का उपयोग करोगे? लोमड़ी ने पूछा। मेरी माँ ने कहा था मुझे घर ईंटों और पत्थरों का बनाना चाहिए, टॉमी ने कहा। पत्थरों का घर न बनाना, लोमड़ी ने कहा। पत्थरों का घर गिर सकता है और तुम्हें कुचल सकता है। अपना घर मक्के के डंठलों से बनाना। टॉमी ने दूर जाकर अपने लिए मक्के के डंठलों का एक छोटा सा घर बनाया। उस रात जब वो अपने लिए खाने पका रहा था उसने एक आवाज सुनी, कटक। यह लोमड़ी द्वारा नन्हे शुकर को निगलने की आवाज थी और रविवार के दिन टॉमी अपनी माँ से मिलने नहीं आया। इस बीच अन्य दो बच्चे खूब खा रहे थे और सो रहे थे। एक दिन माँ ने विली को बुलाया, तुम्हारे इस घर से जाने का और स्वयं अपनी देखभाल करने का समय आ गया है। रात में माँ ने वह सब चीजें इकट्ठी कर ली जिनकी आवश्यकता विली को घर छोड़ने पर पड़ सकती थी। अगली सुबह माँ ने विली से कहा, मुझे दो बातें तुमसे कहनी है। अगर तुम घर बनाओगे तो ईंटों और पत्थरों से बनाना और रविवार को घर आकर माँ से मिलना। फिर उसने विली को प्यार किया और वह चल दिया। एक शुकर के लिए भरा हुआ ठेला ढकेलना बहुत कठिन होता है। विली ने उस लोमड़ी को न देखा जो झाड़ियों में छिपी हुई थी और जो कूद कर अचानक उसके सामने आ गई। नन्हे शुकर, लोमड़ी ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं अपने लिए एक घर बनाऊंगा और अपनी देखभाल करना सीखूंगा, विली ने उत्तर दिया। नन्हे शुकर, अगर तुम ईंटों और पत्थरों का घर बनाने का सोच रहे हो तो मैं तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगी। यहाँ की ईंटें और पत्थर घर बनाने के लिए बहुत ठंडे हैं। अगर तुम्हें आरामदेह घर चाहिए तो घास के ढेर से अपना घर बना। विली ने दूर जाकर घास के ढेर के बीच में एक छोटा सा घर बना लिया। उस रात जब वो अपने लिए खाना पका रहा था उसने एक आवाज सुनी, गटक। यह लोमड़ी द्वारा नन्हे शुकर को निकलने की आवाज थी और रविवार के दिन विली माँ से मिलने नहीं आया। और इस बीच गुफा में जैकी और उसकी माँ खूब खाते और सोते थे। शीघ्र ही जैकी ने माँ से कहा, इस घर से मेरे जाने और स्वयं अपनी देखभाल करने का समय आ गया। उस रात जैकी ने एक बड़े बोरे में वह सारी चीजें इकट्ठा कर ली जिनकी आवश्यकता अपनी देखभाल करने के लिए उसे पड़ सकती थी। जैकी निश्चित कर लेना चाहता था कि घर लौटने का रास्ता वह खोज पाएगा, इसलिए बोरा उठाकर वह सड़क पर ले आया। उसने अपने आसपास देखा। जल्दी उसने लंबे दांतों वाली एक विशाल लोमड़ी देखी जिसके मुंह से लार टपक रही थी और वो पेड़ों के पीछे छिप छिप कर चल रही थी। हेलो लोमड़ी, जैकी ने पूछा। उसकी बात सुनकर लोमड़ी इतनी आश्चर्यचकित हो गई कि हवा में उछल पड़ी। जैकी ने कहा, अपनी देखभाल कैसे करनी चाहिए यह सीखने के लिए मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। मैं अपने लिए एक घर बनाऊंगा। उसकी बात सुनकर धूर्त लोमड़ी मुस्कुरा दी। यहाँ के लोग घरों के अंदर नहीं रहते, उसने जैकी से कहा, वो पेड़ों के नीचे रहते हैं। सोने के लिए वह पत्तों का ढेर इकट्ठा कर लेते हैं और उन पत्तों से ही अपने शरीर को ढक लेते हैं। धन्यवाद लोमड़ी जी, जैकी ने कहा। लेकिन जैसे ही लोमड़ी आग से ओझल हुई जैकी पत्थर और ईंटें इकट्ठी करने लगा। दिन बीतने से पहले जैकी ने ईंटों और पत्थरों का एक छोटा सुंदर घर बना लिया था। जैकी ने बोरे से सामान निकाल लिया, उसने चूल्हे में आग जलाई और उसके ऊपर एक बड़े बर्तन में लोबिया पकने के लिए रख दिए। फिर एक दोलन कुर्सी पर बैठकर आराम करने लगा। अचानक जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज उसे सुनाई दी। कौन है? जैकी ने पूछा। मैं लोमड़ी हूँ, तुम मेरे पड़ोसी बनने वाले हो, इसलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझसे मिलने के लिए यह समय सही नहीं है, जैकी ने कहा। अतिथि का सत्कार करने के लिए घर की सजावट करने का मुझे समय ही नहीं मिला। आपको कुछ समय बाद आना पड़ेगा। ओह ठीक है, लोमड़ी बोली, जैसा तुम चाहो। लेकिन नन्हे शुकर, यहाँ बाहर बहुत ठंड है। इसके पहले कि मैं घर लौट जाऊं क्या तुम मुझे बस अपनी नाक गर्म करने दोगे? अगर मैं उसे सिर्फ नाक गर्म करने दूं तो कोई हानि नहीं होगी, जैकी ने सोचा। उसने दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। जब लोमड़ी ने कूद कर दरवाजा पार करने की दोबारा कोशिश की तो जैकी ने थड़ाम से दरवाजा उसकी गर्दन पर बंद कर दिया। जब लोमड़ी दरवाजे के बाहर पार कूदने लगी तो जैकी ने धड़ाम से दरवाजा लोमड़ी के नाक पर बंद कर दिया। नाक गर्म करके कैसा महसूस हो रहा है, जैकी ने पूछा। बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, लोमड़ी को। अब क्या मुझे अपना सिर गर्म करने दोगे, जैकी ने सोचा और फिर उसने दरवाजा थोड़ा सा खोल दिया। जब लोमड़ी ने कूद कर दरवाजा पार करने की दोबारा कोशिश की तो जैकी ने धड़ाम से दरवाजा उसकी गर्दन पर बंद कर दिया। अपना सिर गर्म करके कैसा लग रहा है, जैकी ने पूछा। लोमड़ी मुश्किल से ही बोल पा रही थी। वो फटी हुई आवाज में बोली, बड़ा अच्छा लग रहा है, अब तुम मुझे अपना शरीर गर्म करने दोगे, जैकी ने सोचा। फिर वह धीरे से दरवाजा थोड़ा और खोलने लगा। लोमड़ी ने जब भीतर आने की फिर कोशिश की तो जैकी ने दरवाजा उसकी पूंछ पर धड़ाम से बंद कर दिया। लोमड़ी की पूंछ लगभग कट ही गई, लेकिन वह दरवाजे में डटी रही। अपना शरीर गर्म कर कैसा महसूस हो रहा है, जैकी ने पूछा। लोमड़ी को पूंछ में बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी वह बोली, बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, अब अगर तुम मुझे अपनी पूंछ गर्म करने दो तो मैं घर जाने योग्य हो जाऊंगी। जैकी चाहता था कि लोमड़ी घर लौट जाए। वह धीरे धीरे दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजे में फंस उसकी पूंछ मुक्त हुई, लोमड़ी कूद कर घर के अंदर आ गई। घर के भीतर आने में लोमड़ी को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और अब वह थक चुकी थी। वह जलती हुई अंगीठी के पास लेट गई और तुरंत ही उसे नींद आ गई। शीघ्र ही लोमड़ी नींद में बातें करने लगी। रात के खाने में लोबिया और शुगर का मांस। यम यम यम, रात के खाने में लोबिया और शुगर का मांस। जैकी ने अंगीठी पर पकते हुए लोबिया को देखा, फिर दर्पण में उसने अपने आप को देखा। अचानक उसे समझ आया कि लोमड़ी उसे खाने की बात सोच रही थी। जैकी दरवाजे की ओर जाने लगा, पर लोमड़ी दरवाजे के सामने ही सोई थी। उसने खिड़की का किवाड़ खोला और बाहर देखा, फिर उसने किवाड़ को धमाके के साथ बंद किया। लोमड़ी उछल पड़ी। यह क्या था, उसने पूछा। जैकी मुस्कुराया। वो मुझे बाहर कोई आवाज सुनाई दी थी, ये जानने के लिए कि क्या था मैंने बाहर देखा था। बाहर लोमड़ियों के शिकारी हैं। लोमड़ियों के शिकारी, क्या तुमने लोमड़ियों के शिकारी कहा। मैं एक लोमड़ी हूँ, नन्हे शुकर, मुझे कहीं छिपा लो, नन्हे शुकर मुझे छिपा लो। जैकी ने मक्खन मथने वाले पात्र को देखा जो माँ ने उसे दिया था। तो ठीक है, उसने कहा, मुझे लगता है आप उस पात्र के अंदर छिप सकती हैं। लोमड़ी छटपट उस पात्र के अंदर घुस गई। जैकी ने घर का दरवाजा खोला, फिर उसने मक्खन वाले पात्र को जमीन पर लुढ़का कर घर के बाहर कर दिया। फिर उसे पाई नीचे। लुढ़का कर घर के बाहर निकल दिया, फिर उसे पहाड़ी के नीचे लुढ़का दिया। यह सोचकर कि वह शिकारियों से दूर जा रही थी, लोमड़ी हंसने लगी। लेकिन जब वह पात्र लुढ़क कर बहुत दूर चला गया तो जैकी ही सबसे अधिक हंसा। उसने उस पात्र को नदी में गिरते और पानी में दूर बहते हुए देखा। लोमड़ी नदी में बहकर इतनी दूर चली गई कि जैकी ने उस लोमड़ी को दोबारा कभी नहीं देखा। और रविवार के दिन जैकी अपनी माँ से मिलने आया। समाप्त।